Ahoj, vítejte u dalšího dílu Sinus FM, našeho podcastu, podcastu serveru Sinus.cz, nebo jak to vždycky Petr říká. A tím už jako naznačuju, kdo dneska tady zase bude mluvit, no a zase to jsme my. Já Lukáš Václavík a Petr Urban na druhé straně. Čau Petře. Ty jsi na drogách, ty máš dneska takový jako rozverný úvod. Čau no. Lukáši. Jsem teďka jako vyspídovaný, tady teďka nám svítí slunce, zase po dlouhý době vidím, tak mi to dodalo nějakou energii. No každopádně, o čem tento týden bude? Petr po dlouhý době, nebo já nevím, jestli dlouhý době, ale byl na výletě v Praze nazbírat nějaké zkušenosti nebo co a chtěl by si o tom popovídat, tak spust, co se stalo nebo... Co se stalo? Stala se relativně zajímavá věc. Google uvedl v Česku službu, která myslím je akorát v 15 zemích světa dostupná, takže je poměrně unikátní, že jsme dostali přednost před mnoha ostatníma. A vychází to asi z nějakých českých... Třeba před Ugandou. Třeba no. A vychází to z nějakých asi pravděpodobně těch českých specifik. Řeč je o službě Android Pay a pokud to nevíte, tak Česko je taková poměrně jako velmoc, že v bezkontaktních platbách. My tady máme skoro všichni platební karty bezkontaktní a hojně to využíváme a ku podivu v zahraničí to takhle úplně jako třeba rozšířený není, jak u nás, takhle extrémně. Ale v Evropě asi je to podobný jako u nás. V Americe tam trošku byly problém, že tam měli třeba starý terminály, používali tam ty magnetické pásky a tak. Tam spíš ještě teďka to adaptují. Myslím, že hodně se tam o to právě snaží třeba Apple tam nutit ty výrobce nebo ty pokladny a obchody, aby tady tohle adaptovali. Ale myslím, že v Evropě to je tak asi všeobecně dost rozšířený už teďka aspoň. Ale Česko v jednu dobu určitě v tomhle bylo velmocí a myslím, že dneska tu je snad, že 90% karet nebo kolik tak těch vydávaných, tak už je bezkontaktních. No je to necelých 90%, což je teda ale jako fakt hodně. Hmm. Na jednu stranu si říkám, kdo si vyžaduje ty karty, kdo je těch 10 zhruba procent, jo, kdo chce tu ne bezkontaktní kartu. Jo, dneska ti to dávají automaticky, že jo? Ty nemusíš žádat o to, aby si dostal tu bezkontaktní, ale naopak musíš žádat, aby si dostal tu kontaktní. Přesně tak, no já si taky myslím, že automaticky ti dávají tu bezkontaktní, takže nevím. Jako... Ale možná některé banky takový ty jako malý, divný, nebo třeba nějaký kreditky, takže to třeba nemají, nevím. Asi jo. A možná jsou mezi tím takový ty lidi, kteří jsou hodně paranoidní a třeba bojí se, že by jim někdo mohl zcizit peníze z té karty. Jo, tak možná, ale nevím, jestli jich je 10% úplně. No každopádně, co k tomu říct? No, jako ona ta služba v zásadě funguje asi tak, jak byste čekali. Musíte mít samozřejmě telefon vybavený NFC čipem. Ten čip komunikuje s tím platebním terminálem. Pokud nemáte telefon s NFC čipem, tak to je problém. Ale já si myslím, že už dneska jako i ty levnější zařízení snad už ten čip mají. Nevím, co ty na to, Lukáši? No, právě že moc ne, člověče. Ne? Aha. Jako ty úplně nejlevnější ne, jako v high-endu samozřejmě to je rozšířený v té střední třídě, nebo jdeme tomu telefonu jako do těch třeba 6 do 10 tisíc, tak tam už jako taky to bejvá, ale u těch nejlevnějších není to úplně pravidlem. Hlavně v té Číně, kde asi nebo ti čínští výrobci právě u těch svých levných telefonů, protože třeba v Číně asi ty bezkontaktní platby ještě nejsou tak rozšířený, tak tam to není. Jo. Třeba je to velká škoda u telefonů od Xiaomi, který jsou cenově výhodný, teďka už tady mají nějaký oficiální zastoupení v Česku nebo oficiální distribuci a posílají tady ty třeba levný telefony řady Redmi a ty to NFCčko nemají, tak tam je to jako trošku škoda. No, no tak prostě pokud nemáte NFCčko, tak teda smůla, no. Tak příští váš mobil by NFCčko už asi mít měl. Já tady jenom jako k tomu dodám, že jako v posledních třeba plácnu 5-6 letech už moje telefony všechny NFCčko měly a já jsem to využil většinou tak jednou, když jsem s někým něco zkoušel, ale prostě v praxi pro mě NFC čip byl do téhle chvíle úplně k ničemu. Nevím, jak to máš ty. Ale pro mě taky. Já jako mám rád tu technologii nebo chápu, jaké jsou ty její výhody, protože tam jako náročný uživatel třeba na Androidu to dokáže využít. Jo? Já znám prostě lidi, kteří si nakoupili tak někde v Číně prostě NFC štítky, který si nalepili třeba domů do vchodu a dokážou prostě skrz nějakou aplikaci Tasker nebo podobně, který jsou pro Android, tak si třeba naprogramují profily, který když k tomu přiloží, když přiloží telefonu k tomu štítku, tak se v telefonu prostě zapne nějaký jiný profil, prostě stlumí se třeba vyzvánění, jako přeprogramuje se, změní se tam prostě nějaký profil, nějaký prostě nastavení toho telefonu, jo, nebo nějaký zase štítek s jiným nastavením můžeš mít na nočním stolku, nebo já nevím, na záchodě, nebo prostě cokoliv takového. Takže tam to jako může nějakým způsobem fungovat. používat to třeba pro snadné párování s nějakými zařízeními, které komunikují přes Bluetooth, jo? Že tam nemusíš opisovat nějaký kód nebo QR kód třeba, ale že se to spáruje prostě automaticky přes to NFCčko, že si ty jako zařízení díky tady tomuhle jako podají tu ruku a dojde k tomu spárování jednoduchýmu. Ale takový zařízení jako doma nemám, který by mělo Bluetooth i NFC, a navíc jako to párování se asi možná podle mě trošku jako přeceňuje, že jo? Protože když máš nějaký tenhle produkt, tak to spáruješ jednou a potom už to nemusíš řešit. A jestli to jednou to poprvé bude trvat vlastně 1 sekundu nebo 10 sekund, tak asi tak. Jako dá se to přežít. No. Tam bych možná ještě viděl nějaký argument třeba v bezpečnosti, že pokud by se to dalo párovat třeba jenom přes NFC čipy, že jako nikdo na dálku ti to nenahekuje teoreticky třeba, nebo jo, ale no, jako nevím, to už fabuluju. Jo, každopádně, jo, já jsem třeba takhle pároval přes NFCčko, mě napadá Lumi 830 s bezdrátovou nabíječkou, která pak blikala, když byly nějaké notifikace. No. Ale zpátky k Android Pay. Další věc, co musíte mít zařízení s Androidem aspoň 4.4. A nesmí být rootnutý, tam to je nějaká podmínka, že nesmíš, to prostě nefunguje to. Je to omezení ze strany Google nebo vůbec té samotné služby, aby tam prostě nemohl dělat nějaké jako nepřístojnosti třeba. Přesně tak, což jako je taková pěkná schoda náhod, protože já jsem teď v posledních týdnech přemýšlel, že bych udělal root a potom ještě s tím telefonem dělal něco dalšího, víceméně to všechno mělo vést k tomu, že bych si tam nainstaloval nějaký jiný Android, než mám teďka. Tak dobře, že jsem to neudělal, protože bych si to nevyzkoušel potom asi tu službu. Ale ono to jde nějakým způsobem obejít. Já to nemám vyzkoušený, ale viděl jsem na netu návody, aha, kde ty dokážeš před aplikacema konkrétníma jako skrýt, že ten telefon je rootnutý. Tak to je fajn, to jsem teda nevěděl, já jsem se potom teda, ale teď možná si nejsem jistý, jestli to funguje třeba i u toho Android Pay, ale jde tohle omezení obejít u těch aplikací třetích stran, jako má u nás to má Komerční banka, že jo, má vlastní NFC apku na placení, a ještě kdo to má, ČSOB. Ale papoušku jako cizí řešení, jako já jsem to neskoušel, protože ani nemám ty banky, tak. Jasně. Každopádně ty, Lukáši, píšeš každý měsíc přehledový články o tom, jak se vyvíjí vlastně podíly používanosti jednotlivých verzí Androidu, a vlastně Android 4.4 ještě pořád je dost rozšířený, 14% skoro, ale jak říkám, na tomhle Androidu to funguje a všechny ty starší verze už mají dohromady pár procent podíl, takže snad to nebude zase takový problém, myslím si. Tam větší problém bude s tím, že ty telefony prostě nemají to NFCčko, jo. Že těch podporovaných systémů je víc než telefonů s NFCčkem. A hlavně ty starý, který mají jako ty starý Androidy, tak to NFCčko spíš jako mít nebudou. Jo, přesně tak, to si myslím taky, čili tohleto asi není problém. No a pak samozřejmě ještě musíte mít platební kartu od podporované banky, a tady vlastně do toho prvního, já nevím, jak tomu říct, do té první vlny se zařadily celkem 3 banky, největší z nich je Moneta Money Bank, pak asi docela ještě známá M-Bank a poslední J&T Bank, což je banka, o který já jsem v životě neslyšel, přiznám se. Já taky ne. Ale v prosinci přibude ještě Komerčka. Tak, to jsem chtěl říct, že Google jedna s dalšíma bankama v tuhle chvíli už je jistý, že přibude Komerční banka, která, jak už si říkal, má už nějakou dobu svoje vlastní řešení, tak je dobrý, že se přidá tady k tomuhle univerzálnějšímu. Google vůbec nehodlá sdělovat nic o tom, kdo další by mohl přijít. Dokud ty jednání nejsou finální, tak se prostě z Google nic nedozvíme, aspoň neoficiálníma cestama. Takže 3 banky. No a v zásadě funguje to prostě tak, jak byste asi čekali. Vy prostě vezmete telefon a funguje to vlastně s jakýmkoliv platebním terminálem. Kdekoliv, kde platíte bezkontaktní platební kartou, tak tam můžete zaplatit telefonem. Takže vy vezmete telefon. Tady z mýho pohledu jediný co, že to vlastně chce mít nějaký cvik v tom, jak ten telefon máte k tomu platebnímu terminálu přikládat. Protože ty telefony jsou strašně velký dneska, zatímco ten čip je hrozně malej a nachází se na nějakém konkrétním místě v tom těle a vy musíte vychytat, kde v tom těle je ten čip. Ale třeba co je hezký, co mi přijde strašně sympatický, že vy, když si nastavujete to Android Pay poprvé, tak vám to vlastně ukáže, kde, nebo naznačí to, kde v tom těle ten čip je. Tak většinou je někde nahoře uprostřed, ne? Já ho mám někde, myslím, uprostřed zrovna, no, a jako, jo. Ale jakože může se to lišit, tak jako, on ten čip jako nelze skontaktovat na moc velkou vzdálenost, takže musí to být poměrně přesný. No a ty už to teda si vyzkoušel, jak to funguje, jak tam probíhá ta registrace, nebo jak tam tu kartu, ty vlastně vytvoříš v telefonu nějakou virtuální kartu, nebo klon karty, klasický platební, že jo? Tak jako zkus nějak trošku polopaticky popsat ten postupek. Polopaticky. Ono je to takový, jakože je dobrý, když si k tomu sednete a vyhradíte si na to třeba půl hodinku, protože celý ten proces chvilinku trvá. Tam jde vlastně o to, že ty přidáš platební kartu. Pokud chceš použít kartu, kterou máš třeba už uloženou v Google Play, tak můžeš použít tu, tím pádem už ani nemusíš vyplňovat celý to číslo, který bys jinak vyplnit musel. Vyplníš samozřejmě nějaký ty bezpečnostní symboly, aby se ta karta mohla spárovat. Pak víceméně ty musíš provést nějakou autorizaci té karty. To se dá provést buď přes aplikaci bankovní, ale tam se přiznám, že včera ještě třeba dopoledne mi to přes mBank úplně nešlo a možná to bylo tím, že jsem ještě měl starou verzi aplikace. Oni potom během dne vydali novou aplikaci, která už by to měla umožňovat. Nevím teda, jak ty další dvě banky, tam se přiznám, že nemám tu zkušenost s tím. No a pokud ne přes aplikaci, tak můžeš tu kartu autorizovat pomocí SMSky. Specificky u té mBanky to bylo tak, že vlastně oni ti poslali SMSku, v té byl nějaký odkaz. Ty jsi ten odkaz otevřel v prohlížeči, víceméně to byla prostě stránka, kde byly napsané podmínky používání té služby, dole tlačítko souhlasím, odsouhlasíš ty podmínky a v tu chvíli ti přichází další SMSka a tam už je nějaký číselný kód a ten číselný kód potom vložíš zpátky do té aplikace v Android Pay a tím vlastně ta karta je zautorizovaná. Důležitý je asi říct, že při těch platbách se vlastně neposílají nebo nepoužívají se vůbec vlastně číslo té karty. Jo, vlastně v tom telefonu to není uložený, vytváří se tam ale nějaký virtuální číslo karty, který se čas od času mění. Takže jakoby, když vám někdo ukradne telefon, tak minimálně máte tu jistotu, že prostě tam není uložený ty kompletní údaje k vaší platební kartě, který by zneužitelný byly. Takže můžeš zablokovat telefon, ale zároveň ti zůstane karta, nemusíš mít novou kartu. Že? Jo, přesně tak. To znamená hlavně to, že nemusíš blokovat platební kartu, což je asi výhoda, dá se říct. No. No a funguje to vlastně docela pěkně, jakože ty když chceš zaplatit, tak ten telefon musí být probuzený, zkoušel jsem to, ptal jsem se, nefunguje to, když ten telefon spí, když má zhasnutý displej, takže ty ten telefon probudíš, přiložíš k tomu terminálu a provede se platba. Z mojí zkušenosti většinou tu kartu stačí tam tak jako přiložit a hnedka odendat s tím telefonem, tam ta komunikace trvala subjektivně o něco málo díl, ale samozřejmě tady se nebavíme o minutách, vlastně ani jako v podstatě o vteřinách, že jo, to je jako prostě vteřinku to tam necháš. A funguje to, prostě všichni asi víme, že třeba platby klasickou kartou, tak když platíš do pětistovky, tak to máš bez PINu, že jo, a nad 500, tak už musíš vyťukat PIN na terminálu, ale u toho mobilu to funguje jinak, že jo? U toho mobilu to funguje jinak, ale jakoby principiálně je tam zavedená vlastně podobná ochrana, že takhle, jak jsem to popsal, že probudíš telefon, takhle to funguje u plateb do 500. Jo, tam samozřejmě potom hrozí, že případný třeba zloděj vašeho telefonu může provést třeba pár menších plateb, jo, do té 500, to asi jo. Na druhou stranu platby na 500 už jsou podmíněny tím, že ten telefon odemkneš a to jsem ještě vlastně jakoby neřekl, nastavení toho Android Pay není možný, pokud nemáš telefon chráněný lock screenem, že jo, nějakou zamykací obrazovkou, to znamená, že buď to tam zadáváš PIN, nebo spousta lidí používá takový ty gesta, jak tam máš těch 9 teček, jo, nebo něco takového, nebo třeba samozřejmě v těch lepších přístrojích to můžou být otisky prstů, že, což třeba já nemám. Jo, takže tam vlastně tohle ochrana, která vyšachuje i případný zloděj telefonu, jo, protože větší platby neprovedou. A musíš mít internetový připojení, když tohle používáš? To je určitě fakt dobrá otázka, protože to asi napadlo jako nás všechny, co budeme jako dělat, když nebudeme mít internet. Bez připojení to funguje, protože v tom telefonu, jak jsem říkal, není tam sice uložený číslo té karty, jako to pravý, ale generuje se nějaký virtuální, takže to virtuální číslo, dokud platí, tak ho můžeš používat i když jsi offline. Ale samozřejmě po nějakém čase tomu skončí platnost a tam je potřeba se připojit, aby se to číslo nějak samovolně zaktualizovalo. Ale to si myslím, že jako asi pro většinu lidí problém nebude, protože i když nemáme moc třeba dat, tak pořád jako k nějaký Wi-Fi asi většinu dne nějak připojený jsme, takže si myslím, že tohle třeba problém zrovna nebude. No a ptal se někdo na té tiskové konferenci u představení, jak to třeba funguje, když třeba terminál nereaguje? Jo, že někdy máš třeba s kartou, máš problém, že ta bezkontaktní platba neprojde a musíš kartu vložit do terminálu. ale mobil tam nenacpeš, jako, musel bys mít jako hrozně velkou sílu, aby se tam nacpal. No, jako velkou sílu a jako ono by ti to stejně asi nebo úplně asi ani nefungovalo. Samozřejmě. Ale chtěl bych vidět toho člověka, který se o to snaží. Teda. Já taky, já bych mu možná i zaplatil, aby to jako z hecu udělal, ale takhle. Jako samozřejmě, že ve chvíli, kdyby nastal nějaký problém v té komunikaci, tak prostě nenaděláš nic. Ten telefon nemáš jak fyzicky vložit do toho terminálu. A, takže to je takový problém, který se nedá obejít. Na druhou stranu bavil jsem se tam s člověkem z Google, který myslím se jako dušoval, že by to mělo být spolehlivý a že by to mělo být spolehlivější pravděpodobně i než ty platby tu bezkontaktní kartou. Já zase tam jako... určitě ty antény budou výkonnější než u té karty, tak asi jo. V tom neměla by tam být nějaká fyzická bariéra. Já pokud vím, ale moc toho asi nevím, tak když jsou problémy s kartami, tak často je to buď tím, že třeba je problém v tom samotném terminálu, že třeba mají jako nějaký krátkodobý výpadek internetu, anebo je tam problém v samotném jako zabezpečení karty. Oni ty banky to jako neříkají nějak oficiálně na plnou hubu, jak přesně to funguje, ale je tam určitá podmínka, že i ty platby, které máš do 500, tak je jenom nějaký omezený počet, který takhle můžeš jako použít, nebo omezený počet v nějakým omezeným časovým období nebo tak něco. A prostě jednou za čas, aby se jako potvrdilo, že tu kartu má pořád nějaký ten platný majitel, tak to musíš vložit do toho terminálu a třeba zadat i ten PIN. Jo, ale nějaký jako jednotný pravidla pro tohle asi nejsou. Myslím si, že každá banka nebo každá kartní společnost to má asi nějak jinak, ale tak možná, že to je třeba jeden z důvodů, proč tady tyhle problémy jsou, že občas je člověk prostě překvapený, že i když tam platí jestli za žvíkačky, tak musí to tam strčit a třeba zadat PIN, nebo jenom zadat PIN. Jakože ty podmínky jsou teda netransparentní relativně, že jo, v tomhle směru. Asi jo, no. A u toho telefonu nebo u toho mobilu by to asi takhle jako fungovat asi nemělo, že to tam je nějaký jako vlastní zase zabezpečovací systém. A teda to si neřek, u toho mobilu vlastně ty na ten terminál nemusíš sahat, že jo, tam nezadává žádný PIN, to všechno. No tak já myslel, že to vyplývá z toho, co říkám, že jsem říkal vlastně, že do 500 stačí, když ten telefon probudíš, nic dalšího neděláš, jenom to přiložíš k tomu terminálu a pokud by to byla platba na 500, tak samozřejmě PIN na terminálu nezadáváš, ale tam je to ochráněný tím, že vlastně odemykáš ten telefon. Takže třeba zadáváš PIN na telefonu, že pokud to tak někdo má nastavený. No, pokud se nepletu, tak konkurenční Apple Pay to má tak, že ty nemusíš ten telefon probouzet, ale že to jenom přiložíš. Jo. A to se jako probudí samo, se to nastaví. A pokud teda tam máš nějakou tu platbu nad určitou částku, tak to potom ještě schválíš tím otiskem. Jakože z mýho pohledu je to trošičku jako taková ochrana, jo? Že třeba kdybys měl telefon vypnutý a v kapse, tak prostě víš co, jako k té kapse ti nikdo nepřiloží žádný zařízení, který by potenciálně třeba tu platbu provedlo. Samozřejmě se tady bavíme už o poměrně bizarní situaci, jo, ale... ale třeba u nás v diskuzi pod tím článkem, kde jsme zmiňovali tu premiéru. Tak lidi neměli ani strach z toho, že by ti někdo mohl skenovat něco v kapse, ale spíš toho, že ty svěřuješ svou platební kartu Google a Google je samozřejmě škaredý imperialista západní, který jenom sbírá osobní údaje a prodává to prostě ďáblu, nebo on sám je ďábel, nebo tak něco. Co ty k tomu řekneš? Nebo že funguje to na děravým Androidu, že jo, že to je prostě nejstrašnější software prostě jako minimálně ve vesmíru. Jako takhle, já nemám rád konspirační teorie, nebo oni se krásně poslouchají, ale jako nemyslím si, že bych byl člověk, který jako by podporoval konspirační teorie nějaký velký. A jako ano, já mám s Googlem určitě a s jeho způsobem podnikání spoustu problémů. Sám nejsem úplně nadšený z toho, když někdo sbírá kvanta mých osobních údajů a ty zneužívá. Třeba ještě horší je, co dělá Facebook, protože ten je v tom ještě mnohem dál. Ale nemám třeba zrovna problém s tím, že Google zná někde číslo mojí karty, protože jako, jak jsem říkal, třeba v tom telefonu fyzicky ani to číslo karty není uložený, což jako z mýho pohledu je docela dobrá zpráva a tím bych to asi uzavřel. No. Jakože spíš mě třeba o trochu víc trápí ta otázka toho Androidu, protože to jako samozřejmě hojně na to tady, myslím, zborově nadáváme, že Android je děravej a drtivá většina zařízení vůbec nemá aktuální žádný záplaty, což je problém, teda zcela objektivně je problém. A možná to někdy do budoucna bude činit i nějaký další problémy, ale uvidíme. Na druhou stranu, ta služba Android Pay funguje ve světě už 2 roky a jako nezaslechl jsem, že by někde s tímhle byl problém. Že by někde došlo k nějakému zneužití. A věřím, že dneska, když se zveličuje každá prostě krávovina, A tak tady, když jde o prachy, tak to by prostě to by byl průser jako prase. To by... A nic takového se nestalo, pokud vím. Jakože si myslím, že ta služba Android Pay je navržená bezpečně sama o sobě. A jestli si myslím, že by Google měl změnit nějak systém a dodávat záplaty všem těm telefonům, který mají dneska starý Androidy, jo, to si myslím, že by měl. A to už je, ale to je samozřejmě na jinou diskuzi. Já jsem jenom tam jako chtěl, jak jsme předtím se bavili, jsme trochu utekli vlastně od těch bezkontaktních plateb, jo, o té jejich spolehlivosti. Jakože já jsem člověk, který nemá rád hotovost, protože prostě hotovost zabírá hodně místa. Je pravda, že prostě má své výhody, jakože nikdo tě nemůže v zásadě sledovat a takové věci. Ale jako zryze nějaký praktičnosti preferuju dlouhodobě placení kartou, snad jako co funguje, co mám svůj účet u banky, tak preferuju platební karty. A samozřejmě teď, když už máme tady ty bezkontaktní terminály a bezkontaktní karty, tak já platím bezkontaktně hodně a já si ani dokonce nevzpomenu třeba na situaci, kdyby ta platba neproběhla a byl jsem nucený zasunout právě tu kartu do toho terminálu, že ani takovou situaci si nepamatuju. Pamatuju si ale dvě situace z posledního roku, kdy z nějakého důvodu platební terminál, bylo to v nějakým pochybným podniku s pizzou a ten druhej už ani nevím, to byla nějaká, myslím, trafika, kde jsem právě kupoval ty žvejky, jak si říkal. A vím, že tam prostě to tu kartu nechtělo přijmout, ale tam nejenom, že jí to nechtělo přijmout bezkontaktně, tam ani nepomáhalo zasunutí té karty. Jo? Prostě vůbec ta platba nedokázala proběhnout a tam byl problém někde zjevně v tom terminálu. Protože... Tak měli terminál na pizzu asi. Asi, jo, protože pak jsem ten den platil na jiných místech kartou a šlo to normálně, takže nevím, v čem byl třeba tam problém. A pokud se vám ale stane takováhle situace, no, tak tam stejně, že jo, tam vám pomůže hotovost. To je, jak jsme se bavili o té spolehlivosti s tím mobilem v souvislosti, tak dobrý je mít určitě hotovost a jako třeba sám Google tu službu koncipuje tak, že, nebo jako zamýšlí tak, jakože ve většině případů ti to usnadní život, protože vytáhneš ten telefon, nebo respektive oni sami říkají, že prostě cílejí na ty lidi, kteří mají telefon furt v ruce. Jakože třeba pro mě osobně není problém vytáhnout si tu platební kartu, protože ji mám prostě v bundě, v peněžence a jestli vytáhnu peněženku nebo jestli vytáhnu mobil, to už je mi skoro jedno, upřímně teda, jako. Ale pokud třeba nosíte peněženku v baťohu, tak tam už je možná pohodlnější pro vás třeba vytáhnout jenom ten mobil. Ale ta služba není a priori designovaná tak, že zapomenete celou peněženku doma a budete všude jenom chodit s mobilem. Jo, myslím si, že takhle to zamýšlený není. A co teda by mohlo asi zaznít tak, že Google tam z toho nemá žádný provize? Není to tak, že díky tomu, nebo vzhledem k tomu, že platíte právě přes Google, tak to třeba prodraží ty služby, nebo třeba ten obchodník dostane za to méně peněz, to jako ne. Ta služba u Apple funguje trošku na jinakším způsobu, tam nějaký ty bankovní systémy nebo platební systémy, tak je do toho Apple víc zapojený a on si nějakou provizi bere, nevím teďka kolik, myslím, že to je nějaký jako taky procento nebo 3%, jako kecám, jo, ale nějakou provizi tam z toho má. Ale třeba ten Apple Pay, teda ten Android Pay, nebo třeba Samsung Pay, tak to funguje jako by zdarma. Jinak teda zajímavá věc, tak u Google tady tahle služba není úplně zcela nová. On už v minulosti, ještě před Android Payem, tak měl Google Wallet, který fungoval snad ještě jako 5 roků předtím a jednu dobu to fungovalo i u nás, ale tehdy to ještě bylo asi dost nezabezpečený, i když teda nevím, že by s tím byl nějaký problém, ale tam to fungovalo fakt tak, že si ta karta... tvoje fyzická naklonovala do toho telefonu, takže tam byly fakt uloženy ty platební údaje a tam už nějaký zneužití hrozilo. Ale to není dobrý. Že Google to potom nějak zarazil, nebo přestalo to fungovat, nebo nějak se to jako ututlalo. Jako je teda pravda, jak jsi bavil se o těch konspirátorech z diskuzí, jakože já třeba sám nemám rád, když jakákoliv služba zná údaje moje platební karty a já vlastně ty údaje nikde neukládám, třeba ani na Steamu. Že na Steamu taky jednou, že ho hackli nějakou databázi a myslím, že ono z toho jako nic moc nebylo, ale jako já z toho nemám dobrý pocit, když ta služba to číslo karty zná, takže já zcela otrocky ve všech službách zadávám to číslo karty po každý znova. A třeba u Google, když máš Google Play, nebo platíš něco v Play Store, nějaký aplikace, tak tam máš tak to je asi, kartu taky ne? Jo, tam jo, tam to je asi jediná služba, kde tu kartu mám, že... Tam já mám pocit, jestli to snad ani není jiná možnost, ne? Než jako, že se to tam uloží. Nejsem si jistý, jestli tak to nemusíš to používat vůbec, ale potom nemáš přístup k těm aplikacím. No, jasně, jasně. Jo, tak tam to číslo karty mám, ale jinak obecně v obchodech to neukládám teda, no. A taky jo, já nevím o žádným incidentu, kdyby někdo hackl Google, nebo třeba Microsoft, nebo Apple. No, právě. Trošku něco jiného je třeba Yahoo, ale... Pozor, Google nikdy takový problém neměl. Zrovna tohle jsou velký technologický firmy, které si myslím, že by si ty data měly umět zabezpečit docela slušně, takže jim se ještě asi věřit dá. Osobně, kde to jde, tak používám PayPal, že jo? I třeba na tom Steamu, jak ty jsi zmiňoval, tak tam neukládám kartu nebo nedávám jim kartu, ale používám ten PayPal. Aha, to jsem si ani nevšiml, že jde na Steamu použít PayPal, člověče. To šlo asi vždycky, ne, podle mě. Já nevím, to jo. To si musím příště na to podívat, až budu něco kupovat. Jinak, ty ještě dodám, veškerý platby kartou jsou pojištěný a zabezpečený tím, že ty je můžeš reklamovat zpětně. Jo, to jako... Je s tím samozřejmě práce, když někdo jako ukrade tu kartu a ty to musíš prostě vyřizovat a potom jako žádat ty peníze zpátky. Ale jde to. Jasně. Tak... Když ti někdo ukrade hotovost, tak prostě ty peníze můžeš se s nima rozloučit. Jo, jo, to zase jo. Tady jde spíš o nějakou prostě prevenci, no asi. A jinak teda, kdybychom se zamysleli nad tím, vlastně jako v čem je ta přidaná hodnota, jo, téhleté služby, toho placení mobilem. Jakože já sám jsem poměrně jako třeba skeptický vůči té službě, pokud byste na tom byli podobně, tak co by se vám třeba mohlo líbit je to, že vy když zaplatíte, tak na rozdíl od té karty, která vám nic neřekne, tak vlastně ten mobil vám ukáže docela jako pěkně, vlastně jakou částku se zaplatili, komu jste ji zaplatili, teďka ten Android vám vlastně dokáže i říct přesný čas a datum a ukáže vám mapu, na jakém místě jste byli, jo, jakože máte tam všechny tyhle ty informace a můžeš si tam vlastně procházet svoje poslední transakce, takže máš třeba i lepší přehled nad tím, kde jsi co platil a kde jsi co neplatil. To je jako asi užitečný pro ty lidi, který, já znám spoustu lidí vlastně, který tvrdí, že mají rádi hotovost, protože vidějí, kolik mají v peněžence, že jakmile platí kartou, takže přestávají mít kontrolu nad tím, kde za co utrácejí, že? Jako já třeba takový problém nemám, ale asi to třeba může být užitečný pro někoho. Je to i bezpečnější, že jo? Pokud jo. Kartu, když ztratíš, tak už je okamžitě zneužitelná, nebo stačí, kdyby někdo jenom viděl ty kódy, které tam jsou, může s tím platit na internetu. Jako jo. Pokud tam není aktivní ta SMS služba, 3D Secure, nebo jak se to jmenuje, tahle blbost. Ale u toho mobilu tam právě to zneužití nehrozí. Já třeba vidím jako výhodu v tom, že je postupně nějak bobtná peněženka, mám tam jako spoustu kartiček, asi nějakých zbytečně moc a budu rád, když se mi to tam trošku odkartičkuje. Jo, ale jo, to je třeba jako docela taky argument pro někoho, jakože já třeba mám jedinou platební kartu, jo, jako nevidím nějak úplně přínos mít prostě peněženku nadspanou 50 platebníma kartama různýma. Ale pokud jich máte víc, tak určitě to může být zajímavý, nehledě na to, že teda ještě ta aplikace Android Pay dokáže pojmout i vaše klubové kartičky, že jo, to je, já nevím, Tesco Club Card, nebo Penny, zákaznická karta, nebo jak se to jmenuje, jo? Tak všechny tyhle ty kartičky, mně přijde, že každý obchod má dneska nějaký členství v klubu, tak ty kartičky potom, že jo, ty se nastřádají, bych řekl, ještě mnohem z nás třeba než ty platební karty, tak to vlastně taky pak můžeš mít v tom mobilu a tam už jako vidím nějaký přínos, no, že je to trošku jednodušší. Jo, to jo, ale to už nezávisí na tom NFCčku, to jasně, funguje jasně. Jenom na nějakých čárových kódech nebo QR kódech a hlavně nemusíš mít na tohle Android Pay, ale jsou na to aplikace prostě třetích stran, nějaká Portmonka, kterou provozuje Mafra a já nevím co ještě, je jich víc, jako třeba v Play Storeu i v App Storeu pro iPhone. Jo, to máš samozřejmě pravdu, jenom říkám, no, že prostě můžeš mít všechny ty kartičky na jednom místě a že to je docela pěkné, že tam jako je to OK. A dá se přes ten Android Pay nějakým způsobem platit na internetu? To si moc nedovedu jako představit, jak by to fungovalo, jakože bys měl prostě odkaz a místo třeba do platební brány nějaký banky, že by tě to poslalo jako do Android Pay, jo? No Google něco takového má, že nevím, jestli to funguje, tady tohle už u nás, asi ne, nemluví se o tom. Člověče, nevím o tom teda. Jo, třeba na mobilu to můžeš mít, že pokud někdo nakupuje na mobilu, což nechápu, ale jako děje se to a prej tady ty mobilní platby nebo mobilní nákupy jako rostou i u nás. Jednou jsem něco zkoušel koupit někde na Aukru nebo tak něco, jo. Ale jedem dál. A tak tam to můžeš nějakým způsobem implementovat právě s tím systémem v telefonu, že třeba skočíš do toho košíku a tam rovnou jako dáš něco zaplatit přes Apple Pay, přes Android Pay nebo přes tady tyhle věci a funguje to. Ale myslím, že tady tohle u nás teda ještě asi nefunguje, že jo? Čověče, já teď jako nechci úplně fabulovat, ale já mám pocit, jestli jakoby třeba s těmahle internetovýma platbama se ta aplikace náhodou spárovat nedá třeba v souvislosti s tím, že Google do Chromu minimálně implementoval, že jo, nějaký API na placení a tam si myslím, že už by možná jako ta aplikace svým způsobem by využitelná být mohla, ale to jsem jako fakt neskoušel. Ale je to jako zajímavá myšlenka docela, no. Jako pro mě třeba nakupování na mobilu taky je v celku pase, protože mi to přijde trapný, ale... Ne, na tom počítači to může být výhodný, že jo? Nemusíš tam opisovat platební kartu a, nebo údaje z té platební karty. Jako jo, ale jakože víš co, když prostě prohlížíš na mobilu v Chromu, tak si to dokáže prostě vzít přímo, že jo, požádat tu aplikaci přímo v tom telefonu o údaje k tomu placení. Já nevím, jestli by to takhle snadno fungovalo na tom počítači, ale, ale je to zajímavá myšlenka. Jakože Google by potenciálně mohl třeba konkurovat i těm službám jako PayPal, že jo? Jo, rozhodně. Takže zatím si myslím, že tak daleko i když úplně buďme rádi, že tady ta konkurence je, že všechno nemá jenom Google. To určitě je, to jako monopol je zlo vždycky, všude to je. Já myslím, že tou nejdůležitější informací je, že tady máme prostě nějakou alternativu, kterou vám nikdo nenutí, nemusíte ji používat, pokud tomu nevěříte, nevěřte tomu, používejte si nedále kartu, prostě ty karty tady budou pořád a kdo chce, tak tady tohle může používat. Já třeba to využiju asi, až teda to bude podporovat nějaká moje banka, když třeba jako jezdím na kole, a chci někde něco zaplatit, tak prostě nebudu muset sebou tahat celou tu peněženku, ale prostě vezmu si sebou jenom občanku, ten mobil a jako hotovo, jo. Nemusím, to je prostě nabalený jak idiot. Jasně, jasně. Takže to třeba pro mě bude výhoda a těším se na to. Jako jo, určitě je to příjemné usnadnění života. Pokud si myslíte, že vám to život usnadní, používejte to, pokud si nemyslíte, tak to nepoužívejte. Není to nic proti ničemu. Jinak vím, že lidi někteří používají, máš třeba ty NFC samolepky, dělá to Airbank, myslím, že to má ještě nějaký další banky, že to máš jako klasickou kartu, která je ale zmenšená, nemá to celý ten formát, vlastně takový ty kreditky, ale je to takový jenom menší proužek, který si můžeš třeba nalepit na mobil, nebo dát si to mezi mobil a nějaký pouzdro a tím taky jako můžeš platit, že jo? Jakoby platíš mobilem, ale to nemá s tím mobilem nic společného, jo? Ale funguje to, ale není tam jako ta nějaká extra bezpečnost nebo něco, prostě to klasická karta. Jo, určitě. Jinak jako klasické karty ještě nezaniknou už třeba i kvůli tomu, že s mobilem asi těžko budete vybírat z bankomatu. I když jsou nějaký bezkontaktní bankomaty, ale nevím, jak to tam funguje. Ještě popravdě já s tím ještě nemám zkušenost. Jakože si myslím, že do budoucna třeba někdo vymyslí nějaký bezpečný systém, aby právě i ten mobil mohl k tomuhle používat, že jo? Ale tam asi ještě. Ono by to teoreticky šlo. Já třeba myslím, že ta Airbank nebo někdo, že má bezkontaktní bankomaty nějaký, ale. Jak to, jestli to funguje s tím mobilem, to nemám ověřený, nevím. Teoreticky jako určitě, no, ale asi si myslím, že od téhle budoucnosti nás ještě dělí nějaká doba pravděpodobně. Tak jo, máš ještě k tomu co dodat, nebo necháme Android Pay Android Payem? Asi tu službu necháme být. Poslední otázka na závěr. Jaký máš vztah k hotovosti, k bankovkám a k mincím? Nenávistnej. K mincím hlavně teda. Jo. To je věc, která nemá hodnotu, ale má velkou spotřebu místa a váhy a všeho. No je to těžký hlavně, no. No, já nemám v peněžence na to místo právě, takže mě to taky docela štve. Ne, já chápu, že ne vždy se vyplatí třeba obchodníkům používat platební terminály, protože tam zase máš jako spoustu příživníků od třeba firmy, která ti poskytuje tady tohle řešení, která asi nějakou strhne nějakou provizi, potom ta karetní společnost si strhne nějakou provizi, jo, a když ty tam kupuješ nějaký blbosti, tak vlastně jim to jako z toho ubývá peněz za to, když jim zaplatíš v hotovosti, tak jako ty peníze všechny zůstanou jim. Já to chápu, ale jako nelíbí se mi to, no. Tak jo, tak tím bychom to mohli uzavřít. Ale zase na druhou stranu, když jdu do obchodu a vidím před sebou nějakou ženskou, která tam vidím, že tam má evidentně asi 6 platebních karet a potom všechny zkouší, kde má nějaký, jo, prostě má asi 6 účtů, na každý má prostě 5 korun a zkouší náhodou, jestli tam třeba někde nemá 10 korun, aby mohla zaplatit za ten nákup a zkouší tam fakt a testuje všechny a pořád to tam jako zamítá ty platby, tak to mi taky z toho... Jako z toho taky šivím, že jo? Za to, když vytáhne třeba tu 100 korunu z peněženky, tak jako proběhne to rychleji, ale jo. Já teda odpovědně se přiznám, že já tady nejsem ten, co zdržuje ve frontách s placením kartou. Já se proběhnu rychle a bezpečně a jistě. Právě, že ne. Díky tomu bezkontaktnímu placení já to proběhnu vždycky super rychle, že jo? To jenom platím kartou, přiložím a odcházím, že jo? A když to některý, zvlášť třeba ty důchodci, že jo, tam začnou tahat ty drobný potom a to někdy trvá strašně, než oni to tam naklepou, všechny ty koruny a 2 koruny. Tak jo. Tak za týden? Teda? Tak čau. Za týden. A nezapomeňte si stáhnout Firefox 57, který zatím nám připadá hodně super. Je dobrý. Jak já jsem nikdy moc nechválil Firefox, uznával jsem ho, že to je prohlížeč, který je zajímavý, ale teďka jo, fakt to je špica. Hodně na tom zamakali, je to úplně neuvěřitelný a zatím převažují spíš pozitivní dojmy. Uvidíme, jestli nám třeba v něm právě nebude nic chybět a možná si o tom třeba za týden popovídáme, jestli jsme se s ním zžili nebo ne. Takže uvidíme příští týden. Tak jo, tak se mějte zatím a čau. Čau.